นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายสัพพาสะวะสังวรสูตรว่าด้วยการสังวรในอาสวะทั้งปวงมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสพุทธพจน์นี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมปริยายว่าด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ก็ความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้อะไรเห็นอยู่อะไรความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมนสิการโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้นก็เมื่อบุคคลมนสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายอาสวะที่จะพึงละได้เพราะการเห็นก็มีอยู่อาสวะที่จะพึงละได้เพราะการสังวรก็มีอยู่อาสวะที่จะพึงละได้เพราะการเสพก็มีอยู่อาสวะที่จะพึงละได้เพราะความอดกลั้นก็มีอยู่อาสวะที่จะพึงละได้เพราะการเว้นก็มีอยู่อาสวะที่จะพึงละได้เพราะการบรรเทาก็มีอยู่และอาสวะที่จะพึงละได้เพราะการอบรมเจริญให้มากก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการเห็นคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับฟังธรรมไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษเขาย่อมไม่รู้ทั่วถึงธรรมะอันตนควรมนสิการย่อมไม่รู้ทั่วถึงธรรมะอันตนไม่ควรมนสิการเมื่อเขาไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเขาย่อมทำในใจคือมนสิการในธรรมที่ไม่ควรมนสิการย่อมไม่ทำในใจคือไม่มนสิการในธรรมะที่ควรทำไว้ในใจภิกษุทั้งหลายธรรมะ ที่ไม่ควรมนสิการที่ปุถุชนเอามาทำไว้ในใจอยู่เป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อปุถุชนนั้นมนสิการธรรมะเหล่าใดอยู่อาสวะคือกามอาสวะคือภพหรืออาสวะคืออวิชชาก็ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้นธรรมะที่ไม่ควรทำไว้ในใจเหล่านี้ที่เขาเอามาทำไว้ในใจอยู่ภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรมนสิการคือควรทำไว้ในใจที่ปุถุชนไม่ได้เอามามนสิการอยู่เป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อปุถุชนนั้นมนสิการธรรมะเราได้อยู่อาสวะคือกามก็ดีอาสวะคือภพก็ดีอาสวะคืออวิชชาก็ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปธรรมะที่ควรมนสิการเหล่านี้ที่เขาไม่ได้เอามาทำไว้ในใจอยู่อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญแก่ปุถุชนนั้นเพราะเขาทำไว้ในใจในธรรมะที่ไม่ควรตั้งไว้ในใจและเพราะไม่ทำในใจในธรรมะที่ควรมาทำไว้ในใจปุถุชนนั้นทำในใจอยู่โดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าเราได้มีแล้วในอดีตการหรือหนอหรือเราไม่ได้มีในอดีตการในอดีตการเราได้เป็นอะไรหนอในอดีตการเราได้เป็นอย่างไรหนอในอดีตการเราได้เป็นอะไรแล้วจึงเป็นอะไรหนอในอนาคตการเราจะมีอยู่หรือหนอในอนาคตการเราจะไม่มีหรือหนอในอนาคตการเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วจึงเป็นอะไรหนอดังนี้หรือว่าปุถุชนนั้นปรารภการในปัจจุบันบัดนี้และมีความสงสัยขึ้นว่าบัดนี้เรามีอยู่หรือหนอเราไม่มีอยู่หรือหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาแต่ที่ไหนหนอและมันจะไปที่ไหนหนอดังนี้เมื่อปุถุชนนั้นมนสิการอยู่โดยไม่แยบคายอย่างนี้ในบรรดาทิฏฐิหกทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทิฏฐิโดยจริงโดยแท้ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นว่าตัวตนของเรามีอยู่หรือว่าตัวตนของเราไม่มีอยู่หรือว่าเราย่อมรู้ชัดตนด้วยตนเองหรือว่าเราย่อมรู้ชัดสภาพซึ่งมิใช่ตนด้วยตนเองหรือว่าเราย่อมรู้ตนด้วยสภาพมิใช่ตนอีกอย่างหนึ่งทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่ปุถุชนนั้นอย่างนี้ว่าตัวตนของเรานี้เป็นผู้เสวยย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมทั้งดีทั้งชั่วในอารมณ์นั้นๆก็ตนของเรานี้นั่นเองเป็นของแน่นอนยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอด้วยสิ่งยั่งยืนแท้ข้อนี้เรากล่าวว่ารกชัดคือทิฏฐิความกันดานคือทิฏฐิเสี้ยนหนามคือทิฏฐิความดิ้นรนคือทิฏฐิสิ่งที่ประกอบสัตว์ไว้คือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ประกอบด้วยทิฏฐิและเครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเขาย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ ภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้สดับแล้วผู้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าผู้ได้รับคำแนะนำด้วยดีในธรรมของพระอริยเจ้าผู้เห็นสัปปุรุษฉลาดในธรรมของสัปปุรุษได้รับคำแนะนำด้วยดีในธรรมะของสัปปุรุษเขาย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการและไม่ควรมนสิการเมื่ออริยสาวกนั้นรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการและไม่ควรมนสิการก็ย่อมไม่ทำไว้ในใจในธรรมะที่ไม่ควรทำไว้ในใจและพึงทำไว้ในใจในธรรมะที่ควรทำไว้ในใจภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเหล่าไหนที่อริยสาวกไม่ได้ทำไว้ในใจคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการธรรมะเหล่าใดอยู่อาสวะคือกามก็ดีอาสวะคือภพก็ดีอาสวะคืออวิชชาก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญขึ้นธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเหล่านี้ที่อริยสาวกไม่ทำไว้ในใจภิกษุทั้งหลายธรรมะที่ควรมนสิการเหล่าไหนที่อริยสาวกได้ทำไว้ในใจคือเมื่ออริยสาวกนั้นทำไว้ในใจซึ่งธรรมะเหล่าใดอยู่อาสวะคือกามก็ดีอาสวะคือภพก็ดีอาสวะคืออวิชชาก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมสิ้นไปธรรมะที่ควรทำไว้ในใจเหล่านี้ที่อริยสาวกเอามาทำไว้ในใจอยู่อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วจะเสื่อมสิ้นไปแก่อริยสาวกนั้นเพราะเธอไม่ทำไว้ในใจในธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเพราะเธอทำไว้ในใจซึ่งธรรมะที่ควรมนสิการอริยสาวกนั้นย่อมมนสิการโดยแยบกายว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นทำในใจอยู่โดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดสามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรมาสย่อมเสื่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการเห็นคือมนสิการภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการสังวรคือเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในอินทรีย์คือตาอยู่ก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือตาอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้นั้นผู้มีการสำรวมอินทรีย์คือตาอยู่อย่างนี้ก็บุคคลใดพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมด้วยดีในอินทรีย์คือหูในอินทรีย์คือจมูกในอินทรีย์คือลิ้นในอินทรีย์คือกายและในอินทรีย์คือใจก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์เหล่านั้นอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้สำรวมอินทรีย์คือหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการสังวรภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการเสพคือบุคคลในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วเสพจีวรเพียงเพื่อกำจัดความหนาวความร้อนสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อจะปกปิดอวัยวะที่จะทำให้เกิดความละอายบุคคลพิจารณาโดยแยบคายแล้วพึงเสพบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าจะกำจัดเวทนาเก่าเสียและไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยความเป็นไปอย่างนี้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่พาสุขสำราญจะมีกับเราดังนี้บุคคลพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเสพเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดจากฤดูเพื่ออาศัยเป็นที่อยู่หลีกออกเร้นบุคคลพึงพิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงเสพบริขารคือยาอันเป็นปัจจัยบำบัดไข้เพียงเพื่อกำจัดเวทนาที่เกิดขึ้นจากอาพาธต่างๆเพื่อความไม่มีอาพาธเบียดเบียนอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นผู้ไม่พิจารณาแล้วบริโภคปัจจัยอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้นั้นผู้ที่เสพอยู่อย่างนี้บริโภคอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวแล้วว่าเป็นอาสวะที่จะพึงละได้เพราะการพิจารณาแล้วเสพแล้วบริโภคภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะความอดกลั้นคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนอดทนต่อความหิวความกระหายอดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติของผู้อดทนต่อถ้อยคำที่ผู้อื่นกล่าวร้ายอันเป็นถ้อยคำที่เจ็บแสบเผ็ดร้อนอดทนต่อทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นแล้วอันเป็นทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันอาจจะนำไปเสียซึ่งชีวิตได้ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึ่งบังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นผู้ไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนอันอาศัยความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อดกลั้นอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะความอดกลั้น ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนเล่าที่จะพึงละได้เพราะความเป็นรอบคือเว้นขาดคือเธอในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นช้างที่ดุร้ายเว้นม้าที่ดุร้ายเว้นโคที่ดุร้ายเว้นสุนัขที่ดุร้ายเว้นขาดจากงูหลักตอสถานที่ที่มีน้ำบ่อเหวแอ่งน้ำคร่ำบ่อน้ำคร่ำหรือสถานที่ที่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายพึงกำหนดลงซึ่งบุคคลผู้นั่งนะที่ไม่ใช่อาสนะเห็นปานใดผู้เที่ยวไปนะที่ไม่ใช่โคจรเห็นปานใดผู้คบมิตรที่ลามกเห็นปานใดในสถานที่ทั้งหลายอันลามกภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งนั้นเว้นที่ที่ไม่ควรไปนั้นและเว้นมิตรที่ลามกเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายจริงอยู่อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่เว้นสถานที่หรือบุคคลอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้นั้นผู้เว้นรอบอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้แหละเรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการเว้นรอบภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการบรรเทาคือบุคคลในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทาความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแต่ไม่สิ้นไปให้หมดไปให้ถึงความไม่มีเธอย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทาบาปอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วทำให้สิ้นสุดไปทำให้ถึงความไม่มีภิกษุทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงบังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นผู้ไม่บรรเทาธรรมอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้บรรเทาอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้แหละเรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะความบรรเทาภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการอบรมคือเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยความวิเวกอาศัยความจางคลายและอาศัยความดับและน้อมไปในความสลัดคืนเธอย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงย่อมเจริญปีติสัมโพชงย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันแต่ละอย่างอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความสลัดคืนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่อบรมธรรมะอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีกับบุคคลผู้อบรมเจริญกระทำให้มากอยู่อย่างนี้ นี่แหละคืออาสวะที่เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการอบรมภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุว่าอาสวะเหล่าใดอันบุคคลพึงละได้เพราะการเห็นอาสวะเหล่านั้นเมื่อบุคคลนั้นละได้แล้วเพราะการเห็นอาสวะเหล่าใดอันบุคคลพึงละได้เพราะการสังวรอาสวะเหล่านั้นที่บุคคลนั้นละได้แล้วเพราะการสังวรอาสวะเหล่าใดอันบุคคลพึงละได้เพราะการพิจารณาแล้วจึงเสพบริโภคอาสวะเหล่านั้นอันบุคคลนั้นละได้แล้วเพราะการเสพบริโภคอาสวะเหล่าใดอันบุคคลพึงละได้เพราะความอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นอันบุคคลนั้นละได้แล้วเพราะความอดกลั้นก็อาสวะเหล่าใดอันบุคคลพึงละได้เพราะการเว้นรอบคือเว้นขาดอาสวะเหล่านั้นอันบุคคลนั้นละได้แล้วเพราะการเว้นขาดอาสวะเหล่าใดอันบุคคลพึงละได้เพราะการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นอันบุคคลละได้แล้วเพราะการบรรเทาอาสวะเหล่าใดอันบุคคลพึงละได้เพราะการอบรมทำให้มากอาสวะเหล่านั้นอันบุคคลนั้นละได้แล้วเพราะการอบรมภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้สำรวมด้วยความสังวรในอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วยังสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดให้ไปปราดแล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะความตรัสรู้ด้วยการเห็นและการละมานะโดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสังวรปริยายนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละสัพพาสวะสังวรสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ